We kennen het uit de landelijke politiek. CDA-Kamerlid Omtzigt heeft zijn lidmaatschap van de partij opgezegd. Zodra hij is hersteld van zijn burn-out, wil hij terugkeren als zelfstandig Kamerlid. Wiebren van Haga splitst zich samen met twee andere Kamerleden af van Forum voor Democratie. De drie overgebleven Kamerleden van 50PLUS beschuldigen oud-partijleider Henk Krol van zetelroof. Niet alleen landelijk, ook lokaal versplinteren politieke partijen steeds meer. In de afgelopen 3,5 jaar zijn er 150 nieuwe fracties ontstaan. Kan je dan nog effectief politiek bedrijven? Om 6:45 een debat daarover. Maar eerst, 1 miljoen mensen keken afgelopen zaterdag naar de finale van de dansmarathon. Het idee van deze tv-show, 100 koppels proberen 50 uur non-stop te dansen. Wie dit volhoudt en tussendoor het minst pauzeert, wint 100.000 euro. 100 danskoppels, 100 artiesten en 100.000 euro. Ja, de dansmarathon, het is een soort afslachting, een soort Hunger Games van het dansen. Ja, een extreme uitdaging die op social media leidde tot boze en verontruste reacties. Is dit mishandeling? Antropoloog Danielle Brown vindt van wel. Twan Schoutens, hij is het hoofd van het medische team van de dansmarathon, begrijpt daar weinig van. Goedenavond allebei, hartelijk welkom. Fijn dat jullie er zijn. Goedenavond. Mevrouw Brown, u wilt zelfs aangifte doen, las ik, tegen de programmamakers van SBS6 en tegen presentator Wendy van Dijk. Wat brengt u daartoe? Ja, ik denk dat het een goed idee is om echt te testen of dit nou door de beugel van de moraliteit kan. En natuurlijk is het zo dat het waarschijnlijk mag. Hè? Dat is ongetwijfeld door de programmamakers goed uitgezocht. Dan heeft de aangifte niet zoveel zin. Nee, de vraag is of alles wat mag, hè, of je dat ook dat moet willen doen. En ik denk dat we op dit moment in een tijd zijn beland dat het individualisme en individueel beschikbaarheid over je lichaam zo'n hoogtij viert, dat het heel goed is als we als samenleving daar paal en perk aan gaan stellen en gaan testen wat we nou eigenlijk toelaatbaar vinden op het gebied van individuele vrijheid. En of er wel sprake is van individuele keuzevrijheid. En we hebben beelden gezien van een deelnemster aan het eind van die marathon. Ja, waarvan als ze op die manier door een winkelcentrum zou lopen, toch met wat psychotische trekken, kenmerken, hebben veel mensen gezegd, ook op social media met een psychiatrische achtergrond. Ja, dan zou ze waarschijnlijk uit de straat worden gehaald wegens wils onbekwaamheid en verwardheid. Maar dat zien we bij sportwedstrijden toch ook wel, dat atleten over de finish komen op een manier waarvan we denken, nou, dat is niet heel gezond. Nou, absoluut. Kijk, ik denk zeker, dat is een terecht argument. Dat is natuurlijk topsport, hè, dat je altijd daar je vraagtekens bij kan zetten of dat gezond is. Ik denk dat hier een verschil is, dat er een enorme grote prijs is in het vooruitzicht is gesteld. 100.000 euro? Ja, en dat het doel niet was om te zien hoe mooi mensen dansen, want zo mooi is het niet om naar te kijken. Hè. Dat is anders dan bij topsport, waar mensen jarenlang op trainen. Maar dat het doel is om te kijken hoe mensen onderuit gaan tot mogelijk de dood of uitvallen of flauwvallen. Dus het is een sensatiebelust programma. En, de bedoeling van het programma is om te kijken hoe mensen kapseizen. Nou, dat lukt dan. Meneer Schouten zit hier, ga niet meer te luisteren. Waarom glimlacht u? Nou, kijk, er worden hier een paar kreten gebezigd. Een rechtszaak over moraliteit. Nou, dat vind ik bijzonder. Het woord psychose wordt gebruikt. Nou, mevrouw Brown was er niet bij. Mevrouw Brown heeft haar indrukken en haar beelden heeft ze van een beeldscherm. Er is niemand psychotisch geworden. En psychose is een denkstoornis, een formele denkstoornis. Een hallucinatie, die ook werd genoemd, is een waarnemingsstoornis. He, je weet, je neemt iets waar, denk je, en je bent niet meer te corrigeren erop. Het is allemaal niet gebeurd. Mensen waren uitstekend voorbereid. We hebben hier jarenlang aan gewerkt met een team van 56 mensen uit het medische veld. Allemaal experts op het gebied van inspanningsfysiologie, medische experts, fysiotherapeuten, voedingskundigen, noem maar op. Snapt u waar mevrouw Brown het over heeft? Of zegt u, ik snap het helemaal niet? Ik begrijp het wel als je de beelden op de televisie zo interpreteert zoals ze lijken te zijn. Ze waren af en toe een beetje van de wereld, de dansers. Ze waren op een gegeven moment een beetje wazig in een droomtoestand door de vermoeidheid. Ja. En dat is inderdaad precies hetzelfde wat er gebeurt bij de Vierdaagse of bij de marathonlopen. Vergelijkt u het daarmee? Ja? Ja. Ja. Daarvan zegt mevrouw Brown, dat zijn topsporters, die hebben er echt voor getraind. Deze mensen ook. Ja? Ja. Deze mensen hebben een trainingsprogramma gekregen. Daar zijn ze ongeveer 4 maanden geleden mee begonnen. Daarnaast hebben ze een voedingsschema gekregen. allerlei adviezen over hoe je beter kunt slapen en hoe je je mentaal voorbereidt. Het zijn geen topsporters, alhoewel een aantal mensen hadden zeker wel een topsportmentaliteit en dat grensde aan professionele topsporters. Was u meteen enthousiast over het idee? Ja. En is er in dat hele jaar met die 56 momenten ook nooit een moment van twijfel geweest? Geen enkel moment. Sterker nog, ik ben al vanaf 2015 betrokken bij dit event. En we hebben veel mensen geraadpleegd over inderdaad van is het mogelijk, wat zijn de risico's. We hebben ook protocollen opgesteld aan de hand van een vijftal scenario's die we hadden gemaakt. Gaandeweg het hele proces leek het risico alleen maar kleiner te worden. Waar zit de lol voor u? Want de televisiemakers die willen spannende televisie of opmerkelijke televisie of weet ik veel wat ze willen, maar dan krijg je zo'n programma. U bent dat niet. Waarom denkt u, goed idee, doen? Nou, eigenlijk is het niet om de lol begonnen. Ik moet wel zeggen dat we het heel erg leuk hebben gevonden allemaal. Maar we hebben natuurlijk een andere verantwoordelijkheid. Wij zijn gevraagd om de risico's voor de deelnemers zo laag mogelijk te krijgen. En om de deelnemers vooraf zeer goed te begeleiden. En tijdens en na het event ook de nodige zorg of nazorg te leveren. Nee, dat is uw taak. Maar waarom zegt u van, nou, ik vind het ook leuk. Ik word hier enthousiast van. Nou, dat is eigenlijk heel eenvoudig. Ik vind het een uitdaging voor mensen. Ik ga zelf ook heel graag uitdagingen aan van de deelnemers. En die kunt het ook aan hen zelf vragen. Die vonden deze uitdaging ook bijzonder leuk. Ja. Ik geloof dat de geldprijs niet eens voor de meeste de belangrijkste rol speelde, maar meer het meedoen. Okay. Dus ja, ik ben daar eigenlijk heel nuchter om. Ik vond het een heel erg leuk. Ja. Mevrouw Bruin, geen onvertogen woord. Nou ja, het is allemaal leuk. Meneer Schoutens, die is ondernemer. Die zegt ook zelf in een interview dat hij het verpleegkundig vak heeft verruild omdat hij liever onderneemt, dat hem meer zint. Die maakt brillen, waardoor mensen ook langer kunnen doorwerken met slaapritmestoornissen. Dus de moraliteit is natuurlijk wel een groot vraagstuk. En wat ik toch stuitend vind, is dat ook zoveel medisch professionals zich hieraan verbinden. Je kunt je afvragen, wat is nou het doel? We leven in een tijd waarin armoede, waarin we net uit een pandemie komen of de half nog inkomen. Dus je kunt je afvragen of mensen hier zoveel keuzevrijheid hebben. En of dit het voorbeeld is wat je als medisch team wilt stellen. Dat heeft dan met het geldbedrag te maken, zegt u. Dat heeft dan te maken met het geldbedrag, zegt u. Mensen kunnen geld nodig hebben. Ja, bovendien, ik vraag me af, maar dat weet ik niet. Ik heb het geprobeerd op te zoeken. Het woord, meneer Schouters noemde iedereen medisch professionals die erbij waren. Was er ook een psychiater in het team of niet? Nee, wel een psycholoog. Ja, nou, dat lijkt me dan een ernstige tekortkoming. Want we weten dat acute psychose kan optreden bij ernstig slaapgebrek. En dat is toch waarvan heel veel mensen kenmerken hebben gezien. Dat een risico was. Diagnosticeren in psychose. Meneer Schouten zei dat kan de huisarts ook diagnosticeren. Ik vind het nalatig als je zo'n experiment gaat doen. Zullen we even luisteren hoe het er precies aan toe ging? Carlos, die er met zijn danspartner Grace lekker in zat. Maar ja, de dansmarathon is voor hem toch wel op een pijnlijke en abrupt manier is dat geëindigd. Helaas. Mag ik vragen wat er gebeurd is? Ja, wij denken hij heeft zijn rug gekneusd. Gaat niet. Gewoon heel veel pijn. Ja. Dus dan houdt het op. Ja, dit was ook weer zo'n dramatische exit, wat je echt niet wil. Nee, dit wil je niet zien, maar je weet wel dat je dit gaat zien. Gekneusde rug. Ja, die zien we bij de Vierdaagse ook. Ja, is het zo simpel voor u? Ja. Er gebeuren ook in sport, er gebeuren eronder en bij de Vierdaagse gebeuren, dat kan hier ook gebeuren. Ja, kijk, de risico's waren bijzonder klein. We hadden voorin ingeschat dat er met die vijf scenario's iets zou kunnen gebeuren. En dat was met name de vermoeidheid natuurlijk het belangrijkste en blessures. Ja. De blessures die zijn opgetreden, die zijn zeer mild gebleken. Er heeft niemand iets gebroken. Hooguit zijn er wat overbelastingsverschijnselen. Een gekneusde rug. Ja, zo wordt het dan genoemd. Maar wie diagnosticeert op dat moment een gekneusde rug? Ja, dat werd in het programma verteld, dus dat weet u vast beter dan ik. Nou, ik heb het dus niet gehoord. Dat er een geneuze rug wordt? Nee. Oké, dat hoorde u in de verslaglegging. Ja. Mevrouw Brown, waar gaat dit mis? Nou, kijk, de vraag is, hè, we hebben het, wat hier natuurlijk ter discussie staat, kijk, dat dit slecht is voor gezondheid, dat staat denk ik buiten kijf. En dan kan je natuurlijk zeggen, ja, dat is topsport ook, en dat is een marathon in de zon ook. En dat is natuurlijk allemaal waar. De vraag is, hè, waar steeds een beroep op wordt gedaan, is individuele keuzevrijheid van de deelnemers. Nou, als je kijkt nu in de geschiedenis, maatschappelijk, dan is de vraag of wij allemaal zo ontzettend die heilige tempel van individualisme, of we die kunnen blijven vieren. Het is wel interessant dat er door de geschiedenis heen zijn er eigenlijk heel veel dansoprispingen geweest. Ze staan zelfs gedocumenteerd als choreomania, dus ziekelijke neiging tot dansen. Okay. En de Sint-Jan-ziekte, eerste uitbraak in 1374 in Aken, tot aan de 16e eeuw geweest. Met zelfs in 1518 een enorme uitbraak in Straatsburg met 15 doden per dag. En dat wordt altijd een uitbraak van? Van choreomania, dus hele grote groepen mensen die als een gek gingen dansen, daar niet meer mee konden stoppen. U noemt het ook een uitbraak, dat is een soort ziekte. Het was een ziekte en de verschijnselen zijn gerelateerd. Er zijn drie eigenlijk oorzaken voor de ziekte genoemd. De eerste verklaring die is gegeven is een schimmel in het meel met een LSD-achtig paddo-effect, zeg maar. Daardoor gingen de mensen dansen? Daardoor gingen mensen spierkrampachtige bewegingen, waardoor ze niet meer konden stoppen met dansen. En de tweede verklaring is religieuze waanzin. Ja. En de derde verklaring is angst voor de pest. En wat wel interessant is, is dat al deze dansuitbraken die tot de 16e eeuw zijn gedocumenteerd, altijd voor of tijdens pandemische tijd zich voordoen. Het heeft met deze tijd te maken. Nou maar je kunt je afvragen of het allemaal zo. Dus als je mensen ziet, je kunt je afvragen of wij dit allemaal zo graag zelf willen. Ja. Of dat dit gestuurd wordt door armoede, door een angstige tijd waarin mensen überhaupt op social media en tv dingen doen die ze misschien eigenlijk over 3 jaar niet meer zo'n goed idee vinden. Maar dan zou je eigenlijk moeten zeggen, alleen mensen die een goed inkomen hebben mogen meedoen. Dan weten we zeker dat ze het niet voor het geld doen. Ik denk dat je op het moment dat je rolmodel bent, of dat nou een minister is met zijn belastinggeld, of dat dat een burgemeester is in een dorp, of dat dat een grote tv-maker is waar heel veel mensen naar kijken, dat je bewust moet zijn van je voorbeeldfunctie. En nogmaals, wetmatigheid is niet hetzelfde als moraliteit. Nee, u zegt misschien mag het van de wet, maar dat wil niet zeggen dat het goed is. Misschien mag het van de wet en misschien moet je zelf af en toe ook nadenken wat je nou eigenlijk in de wereld wilt zetten. En ik vind het echt diep triest dat er een groep artsen is die dit in de wereld wilt zetten. Ja. Dat vind ik zielig. U zegt, je moet mensen tegen zichzelf in bescherming nemen. Soms moet je het een beetje begrenzen als mensen niet meer in staat zijn dat zelf te doen. Meneer Schouten, nog een keer de vraag. Kunt u er iets mee? Nou ja, als je zegt individuele keuzevrijheid. Deze mensen waren allemaal individueel keuzevrij, voor mijn gevoel. Dus ja, dat wil ik wel op zeggen. Nou, van mijn gevoel, zegt u dan. Dus ook die mevrouw een half uur met toch duidelijk wat kakatonische trekken en huilend, waar Wendy van Dijk naast staat aan te moedigen, ga nog even door, je bent er bijna. Vind jij dat die mevrouw keuzevrij was? Ik denk het namelijk van niet. Wat bedoelt u met cacophonische trekken, want die term ze had duidelijke spiertrekkingen en ze was in trance, dat zei ze zelf ook, dat zei haar danspartner ook. Dus de vraag is, nogmaals, als deze mevrouw op deze manier door een winkelcentrum loopt, dan wordt ze, mits er genoeg GGZ'ers zijn, wat ook in deze tijd van lastig is, dan wordt ze van straat gehaald. En hier staat een presentatrice aan te moedigen om door te gaan, terwijl we allemaal zien dat het niet goed gaat met deze mevrouw. Meneer Schoutens? Op dit moment gaat het uitstekend met deze mevrouw. Trouwens, met alle andere deelnemers. Ja, daar heeft u geluk bij. Nee, maar dat had ook anders kunnen uitpakken. Er kan altijd iets gebeuren. Ik kan zo meteen ook van deze stoel afvallen en dan kan het tegen meneer Van der Brink zeggen. Ja, maar het risico dat gebeurt is kleiner dan wanneer u 50 uur danst. Daar heeft ja, en het is opgezweept. Er staat, en daar komt mijn idee ook van aangifte, van er staat een presentatrice, iemand op te zwepen die duidelijk niet in orde is. En er is een team artsen die het toelaat. En ik vind dat op zijn minst moreel verwerpelijk. Oké, ik wil nog één keer meneer Schoutens de kans geven om te reageren. Nou ja, goed. We hebben alleen maar gekeken naar wat is medisch en qua gezondheid wel of niet mogelijk. En wat is wel of niet goed. Er waren mensen op een gegeven moment zo vermoeid dat ze misschien in een wat dromerige situatie terechtkomen. En dan ziet dat op tv eruit alsof weet ik wat in aan de hand is. En dat weet je natuurlijk niet van tevoren. En je weet ook niet wat dat later met je doet als mensen die beelden terugzien. Dat laatste weten we niet. Alhoewel we wel inschatten van dat mensen dat heftige beelden vinden. Maar als je puur naar de realiteit kijkt, dan is er op geen enkel moment sprake geweest van een gezondheidsbedreigende situatie. Nee, maar het kan best zijn dat je later ontzettend schaamt voor die beelden zoals die van jou zijn uitgezonden. Ja, dat kan ook. Maar ook daarvoor, en dat gaat eigenlijk een beetje buiten mijn vakgebied, Mensen hebben kennelijk getekend, niet kennelijk, mensen hebben getekend voor deze beelden. Ja, nee, dat zal. Ja. Ik hoop, meneer Schouten, dat u zich ooit uw verpleegkundige roeping weer herinnert. Die herinner ik me nog elke dag. Ja, wat bedoelt u daarmee, mevrouw Braan? Nou ja, we leven in een tijd van overspannen gezondheidszorg. We hebben een pandemie achter de rug, ja. Of zitten er nog in? We hebben hele grote vraagstukken op het gebied van lichamelijke integriteit, abortus, euthanasie. We hebben hele grote medische vraagstukken. We hebben op dit moment discussies lopen over dwang in de topsport, over seksueel misbraak, ja, mishandeling in de topsport. En dan gaan we dit uitzenden. Okay. Ik vind dat zo ongepast. En is gaat het? Ja, ik vind het appels met peren vergelijken. Ja, ik vind abortus, waar haalt u het vergelijk vandaan? Nee, ze vergelijkt dit niet met abortus, maar ze zegt er is een hoop te doen in de medische sector. Ik zou liever zien dat artsen zich inzetten met alle schaarste in de gezondheidszorg. Okay. Voor dingen die er echt toe doen, dan voor een dansmarathon. De tegenstelling is ook duidelijk. Gaat u echt de aangifte doen? Dat overweeg ik. Nou. Oké, en wanneer beslist u? Dat moet even broeden. Ik zit op dit moment in de Limburgse Heuvels vakantie te vieren. Oh, maar ik denk daar wel serieus over na. Goed, ja. We wachten dat af. Antropoloog Danielle Braun en Twan Schoutens, hoofd van het medische team van de Dansmarathon. Beiduidelijk dank. Tijd voor satirisch verslaggever Diederik Smit. Dit is de dag van Diederik. De informateurs Remkes en Koolmees hebben een persconferentie gegeven over de voortgang van de formatie. We gaan snel naar parlementair verslaggever Sjoerd van Breugem in Den Haag. Sjoerd, wat is het laatste nieuws? Ja, Remkes en Koolmees hebben een korte update gegeven. Er zijn de afgelopen weken goede gesprekken gevoerd over alle belangrijke inhoudelijke onderwerpen. En er is op een goede manier overlegd en een goede basis om verder te gaan. Ja, maar er zijn dus geen roddels uitgelekt over personen? Nee, er waren niet echt dingen uitgelekt uit de gesprekken, nee. Maar er is dus geen ruzie tussen de partijen die elkaar uitsluiten om heel vergezochte redenen. Nee, de partijen zijn gewoon bereid om inhoudelijk te onderhandelen. Ja, maar er is dus helemaal niks gebeurd in de zin van Rutte die over Kaag zegt dat ze niet goed bij haar hoofd is of andersom. Of Gert-Jan Segers die douchegordijnen heeft besteld of helemaal niks. Nee, voor zover bekend niet. Maar dat betekent dat er waarschijnlijk ook geen sprake is van een crisisberaad of een kamerdebat over de ontstaande situatie. Nee, op dit moment niet, Diederik. Maar het is dus heel... Ja, oké. Okay. Nee, een beetje gek dit, maar dat neem ik dan van je aan. Dan heb ik even niks. Gek. Maar dankjewel, Sjoerd. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Er zitten meer verschillende partijen dan ooit in de Tweede Kamer. Maar ook lokaal komen er steeds meer fracties bij. In de afgelopen 3,5 jaar zijn er 150 ontstaan. In bijna de helft van alle gemeenten, onderzocht NRC. Hoe erg is dat eigenlijk? Ga ik over praten met hoogleraar en directeur van het Documentatiecentrum van Nederlandse Politieke Partijen, Gerrit Voerman. En met de directeur van het Pericles Instituut, John Bijl. En ook Lilian Haak is bij ons. Zij is gemeenteraadslid in Apeldoorn en splitste zich af van de VVD ter plaatse om vervolgens samen met andere afsplitsers een fractie te starten. Meneer Voerman, het gaat dus om raadsleden die hun zetel niet opgeven, maar die hun oude partij verlaten om vervolgens een nieuwe fractie op te richten. Is dat erg? Nou ja, het hangt ervan af in welke mate dat gebeurt. Op een gegeven moment wordt het denk ik wel een beetje erg. Als die fractie steeds meer als de gemeenteraad steeds meer gefragmenteerd raakt, dan is het denk ik niet goed voor het functioneren van de gemeenteraad, voor het lokaal bestuur. Ja, en ziet u dat al gebeuren in de praktijk? Nou ja, er zijn gemeenten waar een behoorlijk aantal fracties in de raad zit. Er zijn ook een paar gemeenten waar 3 afsplitsingen zijn geweest in de afgelopen 3,5 jaar. Dus dat betekent dat er 3 fracties zijn bijgekomen, alhoewel soms er ook weer sprake is van een fusie. Ja, daarmee wordt het moeilijker om een college overeind te houden. Zeker als het om coalitiepartijen gaat, waarvan mensen zich afsplitsen. Dus het wordt, die fragmentering neemt ook verder toe trouwens. Als je kijkt naar de periode 2014-2018, dan is het de afgelopen tijd weer sterker geworden. Dus ik denk wel dat het niet de goede kant op gaat. Nee, en u zegt het is vooral een probleem voor de bestuurbaarheid van een gemeente. De bestuurderheid van de gemeente, ook voor het functioneren van de gemeenteraad. Meer fracties betekent dat er meer spreektijd is. Het wordt ook lastiger voor fracties om alle aspecten van het beleid van een gemeente, om daar wat zinnigs over te kunnen zeggen. Omdat je met minder mensen bent? Ja, ja. Je bent met minder mensen, er komen meer fracties bij. Ja. Dus je hebt ook fracties van één persoon. Hè. Als iemand zich afsplitst, die moet in zijn eentje heel veel bijhouden. De fractie die verlaten is, mist ook een lid. Dus moet ook harder werken. Dus het is, ik vind het eigenlijk geen goede ontwikkeling. Nee, meneer Bijl, wat vindt u ervan? Ja, het hoort erbij. Wat ik ervan vind is niet zo relevant, denk ik. Oh, daar hebben we wel voor uitgenodigd, hoor. Ja, nee goed, dat snap ik wel. Het hoort bij het functioneren van de politiek. Ons land is in de afgelopen decennia ontzuild geraakt. En dat betekent dat kiezers ook steeds scherper zijn in wat ze nou precies verwachten. En grote volkspartijen, zoals we die in de jaren 70 en 80 kenden, die moeten kiezen niet meer. En dus krijg je meer fracties in de gemeente en in de Tweede Kamer. Ja, maar dan hebben we het nog over fracties waar je op kan stemmen als kiezer. We hebben het nu in dit geval over politici die zich tijdens de rit afsplitsen. Daar hebben mensen dus niet. Heeft de kiezer dus geen invloed op. Nee, zeker niet. En ook dat is een ontwikkeling die echt wel een beetje bij onze democratie hoort. Partijen zijn vaker zelf ook op zoek naar wat hun idealen nou precies zijn. Ze moeten compromissen sluiten met anderen om inderdaad in een coalitie te gaan zitten. En dan kan het best wel eens een keertje zijn dat dat ten koste gaat van wat iemands idealen zijn. En dan vervolgens denkt, weet je, dit is niet meer mijn club. Ik vind nu dat mijn idealen verkwanseld worden. Maar wel wil ik mijn kiezers recht doen. Dus dat betekent dat ik voor mezelf verder moet. Nou, vindt u dat we zouden er niet zo moeilijk over moeten doen. Vindt u dat de positieve kant aan zitten zelfs? Ja, eigenlijk wel. Op het moment dat je als fractie iemand kwijtraakt, dan gaat het er ook voor zorgen dat je nog eens achter je oren gaat krabben of je inderdaad niet de goede dingen doet. Ik herinner me een geval van een PvdA'er in Utrecht die uit zijn fractie stapte omdat hij vond dat er niet nog meer op het armoedebeleid bezuinigd kon worden. Ja, dat heeft er ook wel begeleid dat de rest van de PvdA-fractie zich afvroeg of dit nou nog wel des PvdA was. Het houdt partijen ook scherp. Zeker nu het formatieproces op het Binnenhof ligt open en bloot zo wat. We zien bijna alle consternaties die er achter de schermen staan. Daar merk je dat partijen in onderhandeling vaak nog wel eens hun principes vergeten. Nou, dan is het toch fijn dat er iemand ook in de fractie zit die kan dreigen met weglopen om de boel scherp te houden. Maar als u Den Haag als voorbeeld noemt, dan kunnen we toch ook wel zeggen dat het daar redelijk onbestuurbaar lijkt op het moment. Ja, waar ligt dat aan? Ligt dat aan afsplitsers? Zoveel hebben we er niet. Het ligt vooral aan de partijen fracties, die slecht onderhandelen. Ja, u zegt dat ligt niet aan de hoeveelheid fracties die daar zitten inmiddels. Nee, er speelt een ander probleem. En dat is denk ik ook meer een probleem waar Voerman zich zorgen om maakt. En dat is dat niet alleen er meer fracties zijn en dat er zich wel eens mensen afsplitsen. Maar dat grote fracties niet meer bestaan. Vroeger, aan het begin van deze eeuw, hadden het CDA nog met twee vingers in de neus 50 zetels of zo. En tegenwoordig is de grootste fractie is 34. En dat is in de gemeentepolitiek niet anders. En dat had je ook nog wel eens in Rotterdam. Dat de Partij van de Arbeid 18 zetels haalde of zo van de 45. De grootste fractie is nu 11. Die tijden zijn voorbij. Grote fracties bestaan niet meer. Nee. Meneer Veerman, het hoort een beetje bij deze tijd. Jawel, maar ik vind het een beetje makkelijk om te zeggen van iemand splitst af en die houdt daarmee die andere fracties scherp. Of de fractie waar die uit is gestapt. Want het is natuurlijk niet alleen politieke verschillen. Het zijn ook persoonlijke tegenstellingen. Ja. Het zijn mensen die teleurgesteld zijn omdat ze een lage plaats hebben gekregen op de kandidatenlijst. Omdat ze geen wethouder zijn geworden. Ja. Er zijn natuurlijk allerlei persoonlijke overwegingen en ambities die gevnuikt zijn. Die leiden tot zo'n afsplitsing. En ik vind het een beetje makkelijk om te zeggen van het hoort erbij. Okay. Het is gewoon toegenomen. En vroeger hoorde het niet bij. Vroeger had je ook collegeonderhandeling. En dan leidde het niet meteen tot een afsplitsing. U zegt, het helpt de democratie niet. Nou, kijk, het is maar net wat je wil. Als je zegt, het gaat om representativiteit, hè, dan zou je zeggen, een afsplitser vertegenwoordigt ook weer iemand, sterk maakt. Nou, zich sterk maakt voor het programma en vindt dat de fractie die verlaten heeft dat niet doet. Dan zou je kunnen zeggen, die probeert al nog die kiezer te representeren, die door de fractie in de steek is gelaten. Als dat allemaal zo werkt. Hè, dat vraag ik me ook trouwens altijd, dat het zo vaak zo werkt. Maar het probleem is eigenlijk dat in termen van representativiteit kun je natuurlijk zoveel mogelijk fracties hebben als je wilt. Want dan zou de kiezer goed vertegenwoordigd zijn. Maar de effectiviteit van de bestuur, die leidt er wel die op. Neemt dan af, ja. Ik geef het aan mevrouw Haak. Mevrouw Haak, 2,5 jaar geleden splitste u zich af van de VVD in Apeldoorn en u richt uw eigen partij op. Waarom splitste u zich af? Ja, dat is een van de punten die ook eigenlijk genoemd werd. Namelijk van, je komt op een lijst en plotseling zit je samen in een clubje met 6 mensen die je eigenlijk daarvoor niet zo goed kende. Die moeten allemaal samen door 1 deur. En die moeten plotseling allemaal met 1 mond spreken naar aanleiding van een fractieakkoord. Ja. En ik natuurlijk als transgender politica op de lijst van de VVD. Ja, dat betekent dat je dan plotseling de punten waarvoor je denkt, god, er zijn heel veel mensen die een voorkeurstem op mij hebben uitgebracht, niet kunt inbrengen, omdat dat niet in het liberaal kompas van die betreffende partij in Apeldoorn past. Okay. Ja, en dat gaat dan wringen. Maar had u dat niet voor de verkiezingen moeten regelen dan, dat het wel in dat liberaal kompas kwam? Ja, natuurlijk praat je over heel veel dingen, maar dat is eigenlijk toch wel een punt wat soms wel verschillend is tussen de landelijke politiek en de gemeentepolitiek. Je gaat in de gemeentepolitiek omdat je iets voor je eigen gemeente wil doen. Mm-hmm. Dus dat betekent dat je heel dicht bij je onderwerp staat. En ook heel denkt van, goh, ik moet dit naast mijn werk doen. Dus dat betekent dat je 20 uur naast je werk doet voor een relatief lage vergoeding. En dat doe je omdat je enthousiast bent voor de onderwerpen waar je voor staat. En dan wil je graag natuurlijk dat datgene waarvoor al die mensen een voorkeurstem op jou hebben uitgebracht, toch ook wel graag vertegenwoordigd wordt. Nee, en dat valt maar, dan niet per se. Dat zijn de redenen waarom je. Dat valt niet, sorry, er zit een beetje vertraging op de lijn. Dat valt niet per se samen met de idealen van de VVD, bedoelt u. Is dat ook de reden waarom u uw zetel niet opgaf? Nou, oorspronkelijk heb ik mijn zetel netjes opgegeven, hoor. Alleen toen gegeven moment heeft de VVD iemand anders nog een keer uit de fractie gezet. En toen kwam de zetel opnieuw een zetel vrij. Komt hij weer bij u. Die werd mij aangeboden en toen kwam hij bij mij. En toen dacht ik van, nou, dan wil ik nu heel graag toch wel mijn zetel innemen. Maar dat zijn de redenen waarom je afsplitst. En ik wil juist de reden hebben over van, waarom ga je weer samen verder. Ja, want u bent met andere afsplitsers van de gemeenteraad bent u samengegaan? Hoezo dat? Ja, klopt. Nou, wij kwamen er natuurlijk achter, terechte punten die al genoemd werden. Een eenmansfractie betekent dat je dus heel veel onderwerpen wil doen. En je zit in de gemeenteraadsfractie omdat je iets goeds wil doen. Je wil kwaliteit neerzetten. Maar als ik 30 onderwerpen moet behandelen in mijn eentje, in die 20 uur die ik er in mijn vrije tijd insteek, dan lever ik niet de kwaliteit die ik met mijn hart wil leveren. Nee. En daarnaast merkte ik ook gewoon, en dat ben ik met eerdere sprekers eens, we hebben 15 fracties hadden we in Apeldoorn. En dat betekent dat je in een vergadering van een uur allemaal 3 minuten even precies hetzelfde eitje kunt gaan leggen wat je van tevoren hebt ingestudeerd. Ja. En dat vermindert de kwaliteit van de democratie. En dus moet je het samen doen. Fracties betekent ook betere bijdragen. Ja. Ja. Dat valt wel mee, meneer Bijl. Overigens. Ja, als je bijvoorbeeld een kiesdrempel in zou voeren om het aantal fracties na de verkiezingen minder te doen zijn, dan zou je inderdaad wel wat fracties kwijtraken. Maar het zijn er ook weer niet zoveel dat die spreektijd ineens drastisch naar beneden gaat. Nou, hangt er vanaf hoe hoog die kiesdrempel is, lijkt me. Ja, nou ja, goed, dan kom je uit op 5% of zo. Nou, dan heb ik even uitgerekend, ben je in Apeldoorn inderdaad de SP, de SGP, de Partij voor de Dieren en Gemeentebelang kwijt. Oké. Okay. Maar dat scheelt een aantal fracties, maar dan ben je ook wel een beetje representativiteit kwijt misschien. Ja, best wel. Ja, meneer Voerman, bent u voor een kiesdrempel? Nou, vind ik ook lastig. Want die representativiteit, dat is een belangrijk punt. Daar is het hele bestel op gebaseerd. Ja. Dat is eigenlijk al vanaf 1917, toen het stelsel van evenredige vertegenwoordiging werd ingevoerd. Dus dat is echt een enorme breuk. Maar wat je wel zou kunnen doen, dat is dat je de faciliteiten voor afsplitsers, dat je die wat, dat je daar wat in gaat snoeien. Zoals in de Tweede Kamer ook gebeurd is nu. Ja, dat er geen bonus, minder geld, geen bonus komt te staan op afsplitsen. Ja, zou u dat lijkt me vreselijk. Meneer Bijl, lijkt u vreselijk, ja? Ja? Ja, nee, nou ja, natuurlijk. Kijk, dat betekent namelijk dat je een rechtstreeks gekozen volksvertegenwoordiger zijn middelen afkort. Omdat hij iets doet wat hij beschouwt als opkomen voor zijn principes. Ja. Bij mij is dat dan toch een gevoel van onrechtvaardigheid. Ik bedoel, het is een van de belangrijke uitgangspunten van onze democratie. Dat iedereen die tot het ambt van volksvertegenwoordiger gekozen is, als gelijk wordt beschouwd. Ongeacht zijn afkomst, herkomst of. Ja, meneer Voerman. Ik wil zeggen, die persoon is wel gekozen op een lijst van een politieke partij. En als die persoon voor zijn principes opkomt, dan staat hem niets in de weg om bij de volgende verkiezingen met een eigen partij te komen en dan langs die weg weer in de gemeenteraad te komen. Ik vind, die zetel blijft altijd aan de volksvertegenwoordiger. Dat is grondwettelijk zo geregeld. Een volksvertegenwoordiger stemt zonder last. Die zetel is niet van de partij. En dat lijkt me heel goed. Want als het van de partij wordt, als het van de partij wordt, dan kan die alles bepalen. Ja, in dan ben je vrijheid echt kwijt. Dan heb je ja-knikkers. Ja. Maar iets anders is om al te veel ruimte te geven aan afsplitsers en dat te faciliteren. Precies, dat zou al te veel ruimte, daar zou je een beetje moeten beperkt. Sturen. Ja. De ruimte is wel beperkt natuurlijk. Daarom zeg ik voeg samen. Ja. Ja, breek niet af, maar voeg samen. Oké, okay, ja, nou. Dat zou een mooie oplossing zijn. Ja, alle afsplitsers bij elkaar in een fractie, overal. Laten we dat doen, kijken wat er gebeurt. Gerrit Voerman, directeur van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. John Bijl, directeur van het Pericles Instituut. En gemeenteraadslid in Apeldoorn, Lilian Haak. Alle drie, hartelijk dank voor dit gesprek. Zometeen Bureau Buitenland met Chris Keijnen. De zogeheten AUKUS-deal tussen Australië, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten moet de militaire aanwezigheid van het Westen in de Stille Oceaan versterken. Hoe kijken omringende landen hiernaar? 9:30, langs Lijn en Omstreken met het Sportforum. Tot dan. Dag. NPO Radio 1. 7:00.